तरफ तेजी से चले वो अच्छा है, कोई शंका न हो, कोई निर्भक हो, निश्चिंत होकर निर्भय होकर भगवान की तरफ चले। उसमें जो जो बाधा आपको दिखे वो पूछो और उन्हें तत्परता से चलो, ये बात है। दूसरी बात जो सदा कहते हैं वो अब नई बात कहां से लाना बताओ। हमें ये बात ठीक मालूम देती है, आपके जचे न बचे, आपके पसंद आवे न आवे, अपना विभाग मान लिया जाए, एक शरीर एक शरीरी, शरीरी का संबंध भगवान के साथ है, शरीर का संबंध जगत के साथ है। ये बात अगर ठीक अनुभव आ जाए तो हमें बड़ी लाभ की बात मालूम देती है। इसमें कोई शंका हो तो पूछो। कुछ है कोई नेत्र दान करना चाहिए नहीं? नेत्र दान करना चाहिए नेत्र दान? भाई कहीं शास्त्र में आई नहीं है बात, है मैं क्या कहूँ। कुछ है देखो, ऐसी बात आई है कि मृत्यु समय में जब तक जला न दिया जाए तब तक उस शरीर के ऊपर कुछ भी किया जाए वो चिन्ह अगाड़ी दूसरे जन्म में होता है। अब रवा हिंडोल वाली बात सुनी ना, लड़की मर गई, मेरे पैर में ऑपरेशन हुआ तो दूसरे जन्म में भी पैर के ऊपर टीका लगा हुआ है। ये बात तो अमृतानंद जी को अपने भेजा था, वहां जाकर देख कर आए। और जो मर जाता है दुख होता तो वो लक्षण लगा देते हैं, वो चिन्ह उसके दूसरे जन्म में भी होता है। ये बातें देखी है सुनी है। नेत्रों के विषय में नेत्र दान की क्या दशा होती है ये तो सुना नहीं हमने कभी, परंतु बिना सूरज की और बिना गंगा जी की साक्षी का जला दिया जाए तो अगर ये अंधा होता है वो। ऐसी बातें सुनने में आई है। जो शरीर मुर्दा होने पर भी उसका मोह रहता है, जैसे मोह की ये विलक्षण बात है कि शरीर को जला दिया जाए और हड्डियों के कोयला हो गया, वे कोयला भी गंगा जी में डालने से कल्याण होता है तो उस शरीर का उसके साथ संबंध है। जब तक विदेह केवल न हो जाए, शरीर के रहते हुए ही शरीर से अलग न हो जाए, तब तक शरीर का संबंध उसके साथ रहता है। अब वो तो चला गया कहीं भी, शरीर है उसको जला दिया और कोयले हो गए, उसके हड्डियों हो गए, वो भी गंगा जी में जाने उसका कल्याण होता है, तो संबंध रहता है ना। इसी तरह से उस शरीर के साथ संबंध रहता है। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, भगवत प्राप्ति न हो जाए, अपना साक्षात्कार न हो जाए, तब तक शरीर का संबंध छूटता नहीं है। अपना मोह होता है, वो मरने पर भी बच्चे को याद करती है, माता याद करती है, कुटुंब याद करते हैं, और उनका असर पड़ता है और उन मृतात्मा पर असर पड़ता है। मैंने ये बात करा करके देखी है, जिनको बहुत याद आती है उसको कहा कि तुम उसके लिए दान पुण्य करो। तो तीन बात मैं खास कहता हूँ, जो मर गया उसको परमात्मा के पास देखो कि भगवान के चरणों में बैठा है। दूसरी बात, छोटे छोटे बालक हो उनको मिठाई दो, खिलौने दो, वे राजी हो जाए, उस राजी से उस मृतात्मा को शांति मिलती है, आपका शोक मिटता है। और उसे नाम जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, ये उसके नाम से करने से उसको शांति मिलती है। इसका रहस्य क्या है वो तत्व बताओ आप। जिस व्यक्ति से हमें सुख मिला है, जिससे हमारा हित हुआ है, हमारे को आराम मिला है, हमारी सहायता मिली है, और हमने उतना सुख उनको नहीं दिया है, उतनी सहायता नहीं की है, वो अगर मर जाएगा तो आपका संबंध टूटेगा नहीं। ये खास बात है, अपने किसी से उपकार न ले और सबका उपकार करे, कर्जा किसी का न ले, तो मरने पर हमें याद नहीं आवे। मरने पर याद आती है, ऋणी आदमी को ऋण है उसका, उसे सुख लिया है और सुख की आशा रखी है, उस सुख की आशा और सुख लेने का कर्जा, इन दो कारण से वो मरने पर भी चित से उतरता नहीं है, भूल सकते नहीं। जब तक उनका प्रायश्चित न करो, जब तक उनको उसे लिया सुख उसे ज्यादा न दे दो, जितना हमने आराम लिया उसे अधिक न दे दो, तब तक उसका ऋण उतरेगा नहीं, उसे याद भूले ही नहीं। और उसका ठीक काम कर दो अच्छी तरह से, जितना लिया ज्यादा दे दो, याद मिट जाएगी। करके देखो, मैंने क्यों से करवाया है, ये जिन लोगों की आफत हुई, दुख हुआ है, शोक हुआ है, उन्हें करवाया है। आप मिठाई लेकर जाओ, छोटे छोटे लड्डू है, जलेबी है, बर्फी है, रसगुल्ला है, कैसे गुलाब जामुन है, रसा, और बच्चों को इकट्ठे करो, चार चार पांच पांच सात सात बच्चों को, बरसों के बालक, उन बालकों को वो गुलाब जामुन दो, वे खावे और सीताराम सीताराम करे, तो उनसे आपका शोक मिटता है। करके देखा है, और किसी के मन में तो करके देख लो, करके देख लो। ये बात मैंने कराई है, ये बात और करी है, उनको लाभ हुआ है। क्या कहते हैं, और नहीं करवाया, राम कुमार जी जालान है ना, इनकी स्त्री शांत हो गई, तो सासु के बहू के बड़ा प्रेम था, स्नेह था, सास चल जाने से बहू को बड़ा दुख हुआ, उनसे कहा आप ऐसा करो, उनका दुख मिटा है। ये आपस में ऋणानुबंध होता है मनुष्यों का, एक एक का ऋण होता है, वो ऋण उतर जाने से आदमी शांत हो जाता है। ऋण की ऐसी बात है कि सहायता लेने पर इतनी परवशता नहीं होती, ऋण लेने से वो नहीं चुकावे तो चुकाना पड़ता है, उसकी याद आती है, आप भूल सकते नहीं। तो इस वास्ते पुराना ऋण है हमारे पर शास्त्रों का, जैसे माता पिता का है, कई माता पिता कहते हैं स्वार्थी है, लड़के आजकल के जवान कहते हैं हम दुनिया का भला करते हैं, दुनिया की सेवा करते हैं और माता पिता सेवा करने नहीं देते, वे स्वार्थी है या आ जाते हैं कहीं, तो मैं तो उनको तार दिलाता हूँ, उनको समाचार कराता हूँ, तुम्हारे लिए दुख पावेंगे। वे कहते हम सेवा करते हैं, सेवा में हम स्वयं सेवक है, तो स्वयं का ही सेवक है। संसार की सेवा में रस आता है, माँ बाप की सेवा करते नहीं तो सेवा में रस आता है, वो सेवा नहीं करते हैं, आप आनंद लेते हैं, मान लेते हैं, बड़ाई लेते हैं, उनके भूखे करते हैं, वो सेवा नहीं करते हैं। अरे ऋण है माता पिता को उतारते ही नहीं, कम से कम ऋण तो उतार दो, पीछे दान करो, तुम्हारे ऋण सदे दान करने का तुम्हारे क्या अधिकार है, ऋण तो चुकाए ही नहीं। तो वास्तव में ये ऋण होता है, इस वास्ते उसे याद आती है, और ऋण चुका दे सेवा ज्यादा कर दो, याद नहीं आएगी। प्रत्यक्ष देख लो, 20-25 वर्ष का लड़का मरता है तो उसकी याद विशेष आती है, और 80-90 वर्ष का मर जाए उसे कम याद आती है। कारण क्या है कि उसने सेवा ली है और सेवा की आशा थी, और कुछ नहीं है इस तत्व में, केवल स्वार्थ भाव है, स्वार्थ लिया है और स्वार्थ लेने की आशा है, तो उसका ऋण रहता है। अगर 25 वर्ष का है, 15-16-17 वर्ष बीमार हुआ और 25 वर्ष तक बीमार ही रहा और उसी सेवा कर लिया इसी तरह से, 25 वर्ष का भर जाएगा, शोक नहीं होगा। कारण क्या है कि उसने ऋण चुका दिया, बीमार अवस्था में उनकी सेवा कर दी, तो अब उसे ऋण चुक गया, याद नहीं आएगा, आगे सेवा की आशा नहीं रही कि ठीक होगा। वैद्यों ने, डॉक्टरों ने, सबने जवाब दे दिया कि जीने वाला नहीं है, तो सेवा की आशा नहीं रही। यार पहली सेवा थी जिसकी सेवा कर दी, और ऐसा बीमार हो और उसकी सेवा आप नहीं करोगे, रातों नहीं जगोगे, उसका संयम ही प्राण चला जाएगा, तो एक तो दुख होगा उसे मरने का, एक दुख क्या करे, हमें सावधानी नहीं है कि ये दुख होगा, और सेवा तत्व से कर दो तो भी मरना तो हमारा हाथ की बात नहीं, मर गया परंतु दुख नहीं है, हमने कोई मन में नहीं, अच्छे अच्छे वैद्यों को, डॉक्टरों को पैसा खर्च करने में, रातों जगने में हमने कुछ फर्क नहीं रखा, तो चिंता भी होगी, मृतात्मा की होगी, परंतु कर्तव्य चित होने की चिंता नहीं होगी। और कर्तव्य चित हो गए दो चिंता होगी ही, कोई टाल सकता नहीं, क्योंकि उसका ऋण है ऊपर, कैसे वो शांत हो सकता है। इस वास्ते जहाँ तक बने दूसरे सहायता न लेना और दूसरों की सहायता करना, सहायता करते हैं उसमें बंधन नहीं होता है, बंधन हम लेते हैं उसमें होता है। लोग कहते हैं ये मोह है, पटकता है, मोह कौन सा बांधता है, जो आप अपने लेने के लिए मोह रखते वो बांधता है, देने के लिए आप करोगे लोग कितने ही आप वो अपना समझे, आपके ऋण नहीं होगा, ये बात है। तो मृतात्मा का दुख होता है तो इस वास्ते होता है, अब उसमें नेत्र दान वो करे न करे, अब मैं कहूँ ना कहूँ तो लोग कहते हैं कि स्वामी ठीक नहीं कहते, करे तो जीते जी कार खूब करो, उपकार करो, जीते जी आंख दे करके दूसरे आंख दे दो, मरने के बाद करना वो अच्छा नहीं है, जीते जीते दो अपना आंख दे दो प्रसन्नता से। ये ऋणानुबंध से हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, संबंध करते हैं, इसमें शंका हो तो बोलो, ऐसी बातें हुई है, देखी है और करके देख लो, जिस भाई के बहन के मन में किसी प्रिय के वियोग का दुख है तो उसके नाम से आप करो, उसके नाम से दान पुण्य करो, छोटे छोटे बच्चों को खिलौना दो, खाने की चीज दो, सो खुश हो जाएंगे, आपका शोक मिटेगा। हाँ, जीवित अवस्था में ही दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियाँ दी थी, ऐसे ही वो नेत्र दान करने वाला जीवित अवस्था में ही प्रसन्नता से करे, उसका इतना नहीं होता है। एक और बात है मार्मिक, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उसको देने का अधिकार है, नहीं तो नाबालिग है वो, छबालिग नहीं हुआ तब तक देने का अधिकार नहीं है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करते हुए अधिकार हो जाए फिर उसको देने का हक है, बालक को अपनी पूंजी देने का अधिकार नहीं है, छबालिग ऊर्जा दे सकता है। खड़ा पे मैं वो याद है ना, पूर्णदासी महाराज बीमार हुए, माँ को बड़ा दुख हुआ, माँ को दुख हुआ तो व्याधि महाराज ने कहा क्या कहे भाई याद नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आधी उम्र दे सकती हूँ तो कि दे दो, तो आधी उम्र दे दी। जब मरे, जब नीचे तो हो गए थे एक ऊपर महाराज थे, नीचे लड़के लड़के माँ थी ऊपर, एक साथ ही प्राण निकले दोनों का, मैं आधी उम्र देते हूँ तो एक साथ ही मरे। तो ऐसे शाबालक हो जाए उसको देने का अधिकार है, नाबालिग को देने का अधिकार नहीं है। वो पाजी पूंजी कोई भी खो दे तो उसकी भगवान रक्षा करते हैं, हरेक आदमी को अधिकार नहीं है। पूरा सवाल हो गया अब दे सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अब कोई बात है शरीर को चाहे दे दे, वो दे सकता है, दूसरा दे सकता है, इससे पहले देने का अधिकार नहीं है। फिर भी कोई ज्यादा उदारता से दे तो फिर भी पुण्य है, परंतु मरने के बाद में शरीर का दान देना, शरीर के अवयवों का दान देना, ये भाई कहीं देखा नहीं है। मैं कैसे सुनती हूँ जीव आत्मा के निकल जाने पर शरीर मर नहीं जाता है, इसके अंग कुछ जिंदा भी रहते हैं। जिंदा भी रहता है, ऐसी बात भी होती है। इस वास्ते हम तो अध घंटा घंटा कीर्तन करवाते हैं, मर गया तो कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन करो, कहीं अटका हुआ है तो कीर्तन करते हुए चला जाएगा। उस अवधि में उसको दूसरे के काम में लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, नहीं वो दे तो बात न्यारी है, लेना है देना दो चीज है। हाँ। जैसे वृक्षों से हम फल ले सकते हैं, पत्ता ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, पर तो दे तो नहीं सकते, ये अधिकार मनुष्य को है और किसी को अधिकार नहीं है, दूसरा दे सकता ही नहीं। देना और भगवान को नाम लेना, ये दो बात खास मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है। आप पशुओं से ले सकते हैं, वृक्षों से ले सकते हैं, पौधों से ले सकते हैं, साग पत्ती ले सकते हैं, परंतु पौधे दे तो नहीं सकते ना, ये अधिकार ये देवताओं को नहीं है, पशु पक्षियों को नहीं है, एक मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो दे सकता है। दो काम खास मनुष्य के हैं, एक तो भगवान को याद करना, एक दुनिया की सेवा करना, ये खास बात है। सेवा ही कर सकता है, दूसरा कैसे सेवा करेगा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त लक्ष्मी जी और शंकर से भी मुझे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, सच्ची कहते हैं, सच्ची बात है। कैसे कहते हैं? ठीक कहते हैं, भगवान कहते हैं वो ठीक कहते हैं, कहते हैं लक्ष्मी जी प्यार नहीं है, उद्धव जी का नेता भगवान आप मेरे को प्यारे हो, जैसा लक्ष्मी जी नहीं है, शंकर सर नहीं है। और अपने शरीर को कहा अगर प्रतिकूल चलने वाली मेरी बाहु भुजा तो भुजा को मैं काट दू, मेरा अंग भी इतना प्यारा नहीं है जैसा बहुत प्यारा है, क्योंकि सर्वात्मा उन्हें अपना समर्पण कर दिया। गुरुस्वा गुरुआचार्य ऋषि और अम्बरीश की बात आती है ना, अम्बरीश राजा थे, गुरुआचार्य वहां गए कर्णभूमि करने गए, एकादशी थी थोड़ी, द्वादशी के पारण करना है तो द्वादशी रुक जाएगी, त्रयोदशी आ जाएगी तो पारण में भोजन करना है, गुरुआचार्य गए कि हम भोजन करेंगे और शरीर जान करके वहाँ नदी पर समय लगा दिया ज्यादा, जब देखा कि अभी द्वादशी बीत गई तब आए, तो अम्बरीश ने पूछा कि महाराज मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है 10,000 शिष्यों से चलता फिरता विश्वविद्यालय, उनको भोजन कराया तो कहा तुम जो निर्जल व्रत करते हो तो तुलसी दल और गंगा जल ले लो, पारण हो गया। निर्जल व्रत करेगा नहीं, निर्जल व्रत करते हो तो ले लिया, उनको पता लगा, आए बड़ा जोर से क्रोध किया कि ये भक्त नहीं है, ब्राह्मण को निमंत्रण देकर पहले भोजन कर दिया, पहले पारणा कर दिया इसने, इस वजह से दंड देने लायक है, क्रोध किया खूब। वो हाथ जोड़े महाराज मैंने ब्राह्मणों से पूछा है आज्ञा ले करके, तुम्हें देगा नहीं नहीं, तुमने हमारे को निमंत्रण दे करके पहले पारण कर दिया, उठा पट गया उसके, एक कृत्य पैदा हुई, वह कृत्य झपटी अम्बरीश के ऊपर मारने के लिए, वो हाथ जोड़े खड़ा है महाराज, भगवान का चक्र सदा कृत्या पीछे लगा दुराश्री पीछे भागते फिरे भगवान शंकर के गए, वैकुंठ गए, वैकुंठ के महाराज आपका चक्र मेरे को तंग कर रहा है। भगवान ने कहा भाई मेरा चक्र नहीं है, ये चक्र अम्बरीश का है, उसकी रक्षा के लिए है, मैं नहीं ठीक कर सकता, उपाय बता सकता हूँ, उसी अम्बरीश की दावत श्रद्धा करो, वो माफी करेगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वे जार पड़े, वो खड़ा है महाराज भूखा खड़ा है, दुर्वासा दुख पा रहे हैं, ब्राह्मण को दुख हो रहा है, क्या भागवत का दर्द हुआ। जब वो आकर चरणों में गिरते महाराज क्या करते हो आप, ब्राह्मण हो चक्र से प्रार्थना करे महाराज इस ब्राह्मण का पिंड छोड़ो, तब मुक्त हुए। चक्र भय दृष्टि दुर्वासा आता है, ऐसी बात है। तो सेवा करना, अपना शरीर मिला है इसे भगवान ने दिया है, तो भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से जो अपने पास कुछ है उसे सेवा करना। संसार का भक्त नहीं बनेगा तो बन जाएगा तो जल्दी, संसार का भक्त हो तो कैसे भक्त हो जाएगा। कने कामने की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, आराम की इच्छा है, जाने की जीने की इच्छा है, भगवत कैसे बनेगा। वो तो अपने शरीर का भगत है, जीने की इच्छा है, आराम की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, तो मान की इच्छा है शरीर का भगत हुआ, बढ़ाई की इच्छा तो नाम का भगत हुआ, उन्होंने पढ़ा हुआ कैसे भगत होगा। छह दिशा की भगत है, मैं तो भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, शरीर स्थूल सूक्ष्म काल शरीर कोई मेरा नहीं है, मैं केवल भगवान का हूँ, छोड़ जाएगा फिर कोई नहीं। देवर्षि भूता प्रणाम प्रणाम न किं करो ना इंद्रणी सराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परितीर्थ। पांच ऋण है, पांच देव ऋण है, ऋषि ऋण है, भूत ऋण है, नृ ऋण है और त्रिपिट ऋण है। देवर्ष भूताप्त ऋणाम पितृणाम न किं करो ना ऋणी, वो किंकर नहीं है, ऋणी नहीं है कौन, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम, सर्वात्म भाव के भगवान के शरण हो गया, अपना कुछ भी कृत नहीं है अपने समझे, तो वो किसी का ऋणी नहीं है, ना देवता का ऋणी रहेगा ना किसी का, वो शरण भगवान चुकाए गए। देवताओं से हम देते हैं, घाम लेते हैं, वायु लेते हैं, स्थान लेते हैं, अवकाश लेते हैं, ये देवताओं से मिलता है, वर्षा लेते हैं, अनाज होता है उससे लेते हैं, प्राणियों से सहायता लेते हैं। कोई बड़े से बड़ा त्यागी और बड़े से बड़ा राजा महाराजा दूसरों की सहायता के बिना जी सकता है क्या, ये बताओ। रास्ते चलता है तो रास्ता आपने बनाया है, किसी वृक्ष नीचे खड़ा रहता है तो वृक्ष आपने लगाया है, दूसरे की सहायता बिना जी नहीं सकता आदमी, तो दूसरे की सहायता लेता है और सहायता करता नहीं, क्या ये उचित है, उसके ऋण रहेगा मुक्ति नहीं होगी। अपनी तरफ से सहायता करता रहे और सेवा करता रहे, अपने कोई क्यों नहीं रखे, मुक्त हो जाएगा, ऋण उतर जाएगा। पद्म पुराणांक देखला है तो शेर जी में पद्म पुराण सुनाता था, शेर जी संशोधित करते नहीं, संक्षिप्त पद्म पुराण दिया, तो उसमें जगह आया कि कहीं सरोवर का पानी पिए तो उसका मिट्टी निकाल देनी चाहिए। वो ये क्या बात है कि तो उस शरीर में तुम्हारा हक है क्या, उस सरोवर में क्या है, तो थोड़ी इतनी मिट्टी निकाल दी तो तुम्हारा हक हो गया, अब पानी पीना तुम्हें कर्जा नहीं होगा, हरेक से सहायता ले लो उसको चुका हुआ नहीं तो ऋण रहेगा, ये शास्त्रों में लिखा है। साया में थे सड़क पर आप चले, क्या सड़क आपने चुमाई है, किसी के धर्मशाला में ठहरे तो धर्मशाला आपने बनाई है क्या। तो हर दम सबकी सेवा करता रहे, अपने जीवन को सेवा में अर्पण कर दे, फिर नहीं हुआ तो भगवान का भक्त तुम्हें बनाएगा, जब बने शरीर का भक्त न हो, प्राणों का भक्त न हो, मेरे प्राण रहे जीते रहे ये इच्छा न हो, कोई कामना नहीं है। तो देव ऋषि आप तो धनाम पितृणाम न किंग कर नायक ऋणी, कोई नहीं हो, नहीं हुआ, सबको अपना दे दिया, सर्वात्मा भगवान के चरणों में शरण हो गया, वो नहीं रहेगा, उसका बंधन नहीं होगा। तो भक्त तुम्हें बनेगा अनन्य भक्त, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की, और का कोई सहारा ना हो, केवल भगवान ही, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातव तुलसीदास भक्त बन जाएगा। जब तक कुछ भी चाहना संसार से तब तक वो भक्त नहीं बन सकता। भक्ति करेगा निष्फल नहीं जाएगी, भक्ति करेगी वो निष्फल नहीं जाएगी, परंतु सर्वथा मुक्त नहीं होगा, नहीं तो कोई ऋण नहीं रहेगा, किस ऋण पांच ऋण है जी हमारे कर्ज है। अरे पांच हिंसा होती है घर में, पांच हिंसा होती है, झाड़ू लगाते हैं, उखल कूटते हैं, चक्की पीसते हैं, चूल्हा जलाते हैं, जल रखते हैं, ये पांच जगह हत्या होती है, तो पांच रोजाना की हिंसा है, इस वास्ते पांच यज्ञ है रोजाना बलि वैष्णो देव करना, उसको पांच वो आ जाते हैं, इस वास्ते पांच यज्ञ रोजाना करना चाहिए हिंसा बचाने के लिए, तो पांच ऋण है और पांच हत्या है, इसको उसे झबरे के करना चाहिए, ग्रंथ के खास जलाना पड़ता है, ये सब कर दो ठीक हो जाएगा। इस कुछ भी न करो भगवान के शरण हो जाओ सर्वथा, अपने जीने की इच्छा नहीं, मान की इच्छा नहीं, बड़ाई की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, भगवान शरण हो जाओ सर्वनाथ। माल पर जगात है, माल रखे नहीं जगात किस लगे, इनकम पर टैक्स है, इनकम भी नहीं किया टैक्स किस लगे, हमें कुछ नहीं चाहते ही नहीं, और चाहते रहते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स समीक्षण करनी पड़ेगी, लेते तो और देते नहीं, ये क्या बात है, लेना नहीं तो लेना मत, बंद कर दो, लेना बंद कर दो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। शरीर से तो भजन होता नहीं, तो फिर भजन कैसे करना, शरीर भजन से तो सही तो भाव से होता है, शरीर से क्रिया हो भजन नहीं होता, शरीर से एक टेप चढ़ा दो कीर्तन करेगी भजन हो गया, शरीर से टेप निकाल की तरह है, भाव से भजन होता है, भगवान तो दिखाई देते नहीं, भगवान दिखाई तो देते नहीं, ठीक है, दिखाई तो चीज देख रहे, आप देखे भी तो नहीं मानते कुछ भी, मैं देखा है, मैं को कभी देखा है आपने, मैं हूँ उसको मैं को कभी देखा है क्या, मन को कभी देखा है, बुद्धि को कभी देखा है, इंद्रियों को कभी देखा है, मेरे देखे मानते हो तो भगवान ने क्या अपराध किया मेरे देखे मानने में, भगवान को मानना ही होता है, भगवान तर्क से सिद्ध नहीं होते, इंद्रिय गोचर होता है उससे प्रेम जल्दी होता है, मुझे बिल्कुल झूठी बात है, इंद्रिय गोचर मैं होता हूँ कितना प्रेम होता है आपका, झूठी बात है, देखो समझदारी का प्रश्न ये है कि देखे वो मैं प्रेम नहीं कर सकता, क्यों देखा हो तो बदलता है, देखे वो कोई इज्जत है, इंद्रियां बदलती है, देखा वो पद बदलता है, भाव बदलता है, उसे प्रेम उसे कैसे किया जाए उसका भरोसा, नहीं देखे मैं ही विश्वास किया जा सकता है, देखे विश्वास ठीक है कि नहीं, देखे एक रूप रहता ही नहीं, उसे कैसे प्रेम किया जाए, कैसे आदर किया जाए, बोलो, माना जाता है बिना देखा ही माना जाता है, देखा हुआ माना नहीं जा सकता, देखे ऊपर श्रद्धा हो नहीं सकती, देखे ऊपर विश्वास हो नहीं सकता, क्यों देखा हुआ एक रूप रहता ही नहीं, वो बदलता ही रहता है, अब किस रूप पर विश्वास करें, मेरा विश्वास मेरे बालक पर करोगे, जवानी पर करोगे, बूढ़ा पर करोगे, हरदम बदलता है, किस पर जिस पर वो तो बदल जाएगा, उस पर कैसे प्रेम किया जाए, कैसे उसका विश्वास किया जाए, विश्वास किया जाए बिना देखे में ही, लोग अंधविश्वासी, विश्वास अंधा ही होता है, आंख नहीं होती आंख वहां विश्वास नहीं होता, आंख होती वहां तो देखता होता है, विश्वास नहीं होता, विश्वास देखे हुए विश्वास नहीं होता, फिर देखे में विश्वास होता है, देखो कायदा है, आपके अंधेरे कमरा में चीज रखी है, उसको लाने के लिए जाते हो तो आपको आंखों की जरूरत है, प्रकाश की भी जरूरत है, दो जरूरत है ना, मन सूरज उगे जब प्रकाश की जरूरत है क्या, बैटरी लगा भी सूरज उगा नहीं देखे, लालटेन करो तो क्यों होगा सूरज वो देखे, जरूरत है, ऐसे सब चीजों का ज्ञान होगा तो आपके नेत्रों की और प्रकाश की जरूरत होगी, मन परमात्मा की जरूरत नहीं होगी, प्रकाश की आपकी आंखें नहीं हो तो देखे भगवान सूरदास जी महाराज सदा पद गाते थे। एक दिन भगवान भगवान मूर्ति को दंगी रख दी तो बोले नंगा नंगा नंगा में नंगा आंधे को दी तो आंधे को पद गाया। तो भगवान तो सबसे ही तैयार है, बिल्कुल सब भगवान कहाँ नहीं है। ये तो हिंद कशु ने कहा तुम्हारा प्रहलाद हो गया तो भगवान कहाँ है। वो कहते कहाँ नहीं है ये बताओ आप। ये वाल्मीकि जी ने पूछा, वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा मैं रहे हूँ कहाँ, तुम पूछे हो रहे हूँ कहाँ, मैं पूछ सकता या नहीं, बोल दो बोल। जहाँ हो तब देहु कही, जहाँ आप नहीं हो वे बात बता दो फिर उनमें से छाट कर मैं बता दूंगा। चुप हो गया राम जी, बोले क्या जहाँ हो तब देहु कही, कहाँ रहो आप, कहाँ नहीं हो बताओ। तो समझे गए वो, केवल विश्वास करना पड़ता है अंदर। ऐसे विश्वास नहीं करो तो कल्याण हो जाएगा, विश्वास भगवान पर मत करो, दूसरों के दुख दूर करो, कर्मयोग करो अथवा अपने तत्व का ज्ञान करो, मुक्ति हो जाएगी। तो मैं प्रेम करना चाहो वो तो भगवान के बिना और कुछ मिलेगा नहीं, ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो प्रेम तो भगवान के साथ ही होगा। संसार का विश्वास छोड़ने से जो क्षण भंगुर है, नित्य निरंतर बदलता है, उसमें तो विश्वास कर लिया। अरे भगवान कभी बदले है क्या? किसी कथा में सुना भगवान आदिगर और दूजे हो गए हैं और भगवान नए आए हैं, क्या सुना है कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में, पुस्तकों में? तो सदा रहता है उसमें विश्वास करते नहीं। अरे क्षण भंगुर क्षण मात्र में ये नहीं बदलता है, उसमें विश्वास करते क्या? ठीक उचित है हरदम बताए उसमें विश्वास करते हैं, तो उसे विश्वास मत करो, भगवान विश्वास हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। सामने बदलते हुए बाल सफेद हो गए, देखो कभी ऐसा बदलता है निरंतर, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय में संसार बदलता ना हो। ऐसे निरंतर बदलो तो विश्वास करते हो, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बेटा है, विश्वास करते हो, वो टिकते हैं। कितने बदलते हो आप, कितने बदलते हो? बाप के सामने कहते बेटा हूँ मैं, दादे के सामने तो पोता हूँ मैं, बेटे के सामने मैं बाप हूँ। आप बताओ बाप हो बेटा हो पोता हो क्या बताओ? जन्म के सामने बदलते रहे तो दिन में कितनी बार है सही क्रम, उस पर विश्वास करते हो। आपको पूछा जाए आप बोलो, बदलने वाले पर विश्वास नहीं करे तो भगवान पर विश्वास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, संदेह नहीं है इसमें। नाशवान पर विश्वास नहीं करो तो विश्वास कहाँ होगा आप बताओ? नाशवान पर विश्वास नहीं करेगा तो विश्वास किस पर होगा? अविनाशी पर होगा, हो जाएगा जरूर। विश्वास तो खर्च कर दिया, इधर पास में 100 पैसे है, 100 पैसे 5 कहीं लगा, 10 कहीं लगा, 2 पैसे कहीं लगा, 7-10 रुपए पूंजी तो सब खर्च कर दी इधर। अब भगवान में क्या लगाओगे? कुछ बेटा अच्छा लगता है, कुछ स्त्री अच्छी लगती है, कोई मकान अच्छा लगता है, कोई मित्र अच्छा लगता है, कोई ऐसे अच्छा लगता है, तो सब जगह अपने अपने प्रेम को बांट दिया, तो भगवान में क्या लगाओगे? सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद में नहीं, सबकी ममता में किया सबकी, मेरे तो कोई नहीं है, मेरे तो वृद्ध लोग बाहर दूसरा कोई है। पर्दे में जन्मने वाली, पद में रहने वाली, अकेली द्वार चली गई मीरा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। वहाँ द्वारिका जी में मीरा भाई के ससुराल के भी बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण पहुंचे और पीहर के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण पहुंचे। पीहर के तो गए भाई साहब आप पधारो, हमारे वहां अकाल पड़ गया, दुनिया दुख पा रही है, आपके चलाने से बड़ा ऐसे दुख पधारो। ससुराल कहते बिंदनी साहब आप पधारो, आप घर पर पधारो। मीरा भाई के बड़ा दुख हुआ, वृद्ध ब्राह्मण वो कौन है भगवान के सामने जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ महाराज, मेरा आपको छोड़ने का मन नहीं करता, और वृद्ध ब्राह्मण है उनकी आज्ञा पालन करूँ, शास्त्र पीर हो पूजनीय ब्राह्मण है उनका कहना है, मैं क्या करूँ, मेरे पिछड़ा मन की भगवान में समा गई, मुर्दा नहीं रहा उसका, मुख में थोड़ी चुंदरी घसता रहा, उसे पता लगे भीतर चलेगी। बहुत कोमल थे, क्या कहूँ, मुर्दा नहीं रहा। इतना आप जानने वाले इतिहास को देखो, जलाने के लिए मरने वाले का मुर्दा नहीं रहा, सही नहीं रहा। भगवान के ऊपर असंभव बात हो जाए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर, करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्व समर्थ को परमात्मा कहते हैं। उस पर विश्वास हो जाए, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, लौकिक काम भी हो जाएगा, अलौकिक भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। मेरे तो एक विचार है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो उसे क्या चीज चाहिए क्या नहीं है भगवान प्रबंध करते हैं। अनुभदाम्य हम नित्यम, तू ये जो कुछ नहीं चाहते कुछ नहीं लेते, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब दीवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। भगवान पीछे पीछे बढ़ते हैं, आवश्यकता वाली चीज पहले मिलती है फिर आवश्यकता होती है। लोगों को आवश्यकता होती है लखपति करोड़पति अरबपति के भी भीतर में एक ये हो जाए ये हो जाए बरोबर रहती है। दरिद्री आदमी के भी ये बात हो जाए, एक हमारे हांडी की जगह एक पतली हो जाए, जो राजा गए बड़े महाराजा गए लगभग करोड़पति हो गए, टायर है टायर नहीं है, हो गया गिरेज नहीं है, एक ड्राइवर नहीं है, ये नहीं की एक समान बीमारी है, धनी से धनी कर गरीब से गरीब एक समान, कोई फर्क नहीं है। बहन है ये धनी है, क्या धनी की कमी नहीं रहती क्या वस्तु की, दरिद्र के वंग वस्तु नहीं है, धनी के दम वस्तु नहीं है, फर्क क्या है। जब तक भीतर की आशा है तृष्णा है तब तक उनके कभी भी नहीं, को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है। लाखों रुपयों का घाटा लगता है, करोड़ों रुपयों का घाटा लगता है, गरीब के उम्र नहीं लगे पीढ़ियों में नहीं वाला हुआ घाटा, कोई घाटा हुआ किसी है गरीब के, धनी भी होता है तो बड़ा घाटा होता है, बड़े डाकी है, बड़ा खाने वाले है ज्यादा, धनी भी इसलिए बड़े धनी है, धनी बड़े क्या धनी है, दुख है ज्यादा, संताप ज्यादा, चिंता ज्यादा, भय ज्यादा, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, रात्रि को सुबह से सो नहीं सकते, दोनों कानों में हेलो हेलो हो रही है, सुखी है बहम है आप धन हो आप भाई भाई दुख नहीं हुई सुखी, विचार कर दो। इन चीजों से आदमी को शांति नहीं मिलती, त्यागा शांति अनंत रहो, चाह गई चिंता मिटी मनवा भी बढ़वा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति बात है, उसे चाहिए नहीं। वो काश्मीर राजा की बताई थे ना, काश्मीर राजा जंगल में गए थे, बाबा जी बैठे थे, उनको महाराज तुम कौन हो, तो उसने तुम कौन हो, कहते मैं राजा हूँ, कहते मैं महाराजा हूँ, अपना परिवर्तन मैं महाराजा हूँ, कि आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं, मैं राजा ऐसे हूँ कि मेरे राज में चाहे तो सो निकाल दू, जैसे जैसे दे दू, इस बार मैं राजा हूँ, चाहे दिन को निकाल दू, हाँ चाहे दिन को निकाल दू, मच्छरों को निकाल दी, राज में से मच्छरों को निकाल दी, क्या पैदा होती है मच्छरों से, क्या आबंध है राज में, क्या हित है, मच्छरों को निकाल दीजिए, ऐसे होंगे और लाख रूपये मेरे को दे दीजिए, चाहे दे दो दे दीजिए, तो आप महाराजा कैसे हैं, हमारी इच्छा ही नहीं है, कोई चाह नहीं है, जीने की भी इच्छा नहीं है और कोई वस्तु की भी इच्छा नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है, बताओ हमारा अपना कैसे हटा जा, हमारा है कि नहीं, तुम राजा सिद्ध नहीं कर सकते, मैं महाराजा सिद्ध करता हूँ, अब महाराजा हूँ मैं, कोई इच्छा नहीं हमारे, क्या करूँ बताओ, तो संपत्ति वाला कोई राजा होता है बड़ा होता है, कोपी न बनता खल भाग्यवंत, ऐसी बात नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे बताओ। नहीं नहीं के लाइन लगी है, स्त्री भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, कि घर भी नहीं है, कि कपड़ा भी नहीं है, सवारी भी नहीं है, कि मोटर भी नहीं है, कि नौकर भी नहीं है, नहीं नहीं लाइन लगी, तो दुख है क्या, तो अभाव चीज के अभाव का दुख नहीं है, भीतर में चाहना है ये दुख है। वो चाहना है दुख की पूरी होती नहीं, पूरी होती नहीं। त्याग हो रहा शांति जाए, त्याग शांति करता हूँ। पाप क्यों होता है? बिल्कुल गलती की बात है, कामना से होता है। अर्जुन ने पूछा कि अति के प्रिय तुम पाप अनुसरति, अनिच्छन भी नहीं चाहता पाप का आचरण करता है। तो भगवान कराते हैं, प्राप्त कराता है, कोई दूसरा आदमी कराता है, कौन कराता है? तेरे काम है शक्ति होती जो चाहना, असत वसु नाशवान की चाहना ही पाप कराती। उसने पाप होता ही नहीं। यश्य ना अहंकृतो भाव, 18-17 श्लोक, यश्य ना अहंकृतो भाव बुद्धि लिप्यते हत्वा भी मान लो का, संपूर्ण लोगों को एक बार साथ मार दे तो न मारता है पाप लगता है। जिसके अहंकृत भाव है नहीं, कोई अभिमान है नहीं, किसी में लिप्तता है नहीं, किसी पदार्थ के साथ लिप्तता नहीं है, तो पाप नहीं लगता। पाप को मारने में तो वही है, अगर मारने डॉक्टरों में क्या दशा होगी? किसी टांग काट दे, किसी आंख निकाल दे, किसी गड्ढा कर देते, किसी घाव कर देते, पाप लगेगा? पर भाई पाप लगेगा, नियत क्या है? रोग ठीक हो जाए, नियत है कि अंग भंग हो जाए इसका? ये तो जब तक नियत साबित नहीं तो पाप लगेगा। नियत में किसी को दुख देगी? सर्वे भगवान सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कस्तु के भंग हुई, सुखी सुखी हो जाता है। जिसके हृदय में केवल परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वर्ग ला कर ही सुप्रीति, सहित रहित जग जुग उपकारी तू तुम्हारे। भगवान हमारे से क्या चाहते हैं बताओ? एक प्रकार से लट्ठू लगता है उसे खर्चा आता है, एक कल लगा तो खर्चा आता है, एक ऐसी नदियां बना दी रात दिन है खर्चा देते भगवान को, खर्च कुछ आता है खर्चा? सूर्य चंद्रमा दे रहे दोष लगा दी खर्चा देते है? वायु बजाय सब श्वास लेते हैं, कितना खर्च चुकाते हो, कितना बिल चुकाते हो आप? बिना स्वार्थ सबके सब पर मोरी बराबर ही दया सब पर, चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, संत हो महात्मा दुष्ट आत्मा। पानी उतने भी प्यास दूर करता है, संत महात्मा की दुष्ट की महान कसाई की महान डाकू की भी प्यास करता है दूर, ऐसे अन्य उसी सब को दूर करता है, आकाश सबको अवकाश देता है, वायु सबको श्वास लेने देता है, कोई कैसा ही है सब समान रीति से परमात्मा के चीज सब, और परमात्मा स्वयं सबके लिए खुला है। जाट भजो, गुजर भजो, भाव भजो, आहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका हुआ शीर, सबका शीर। सेठ जी कोई तो की बात, प्रश्न कोई फरमाइश है, सेठ जी को कोई प्रसंग सुना दो, कोई सेठ जी को प्रसंग, सेठ जी को प्रश्न, सेठ जी बात पूछ रहे, कोई बात सुना दी, बात सुनाओ। मैं कलकत्ता में रहता था, आज तो 7-7-8-10 महीना कलकत्ता में रहता, सतगुरु कहता था। सेठ जी के विचार हुआ जो तत्व निकला, पहले गीता तत्व का निकला, फिर तत्व वेचने टीका निकली नहीं, वो तत्व वेचने टीका ठीक करनी थी, तो मेरे को शेर जी ने बुलाया बांकुड़े सत्संग छोड़ कर, तो सुबह मैं और हरिकृष्ण जी शेर जी तीनों बैठते एक गीता का विचार करते, कैसा कैसा गीता पुस्तक निकाल ये संशोधन करना है, तो दिन भर करते थे। दो भाई आ गए सेठ, वो आपस में लड़ाई झगड़ा, उनकी पंचायत ही करनी थी, तो शेठ जी ने कहा इनकी पंचायत जब सब जी आप जाओ कलकत्ते, क्या कर सुनाओ, हम इस काम में लगेंगे, ये काम हो जाएगा फिर गीता का संशोधन करेंगे। गीता के संशोधन काम को स्थगित किया, मेरे को कलकत्ते भेजा और उनको पंचायत ही गई, दोनों ने लिख कर दे दिया कि हम आपको पंच मानते हैं, आप जो को हम मानेंगे, कह दिया। पीछे एक पार्टी पूछा कि मैं कह जैसा वो कहा सदी को साहब, मैं तो इतना रुपया लूंगा, मेरा तो घाटा लगेगा, मैं तो कम करूंगा नहीं। अच्छा देगा भाई, उसने कहा मैं दूंगा नहीं। और ये दोनों शेठ जी ने अपने घर से रुपया दिया, घर से रुपया दिया उनको, कह दिया कि तुम कभी कहना मत के मैंने रुपया ले लिया है, ऐसे मत कहना रुपया तुम्हें देते है। उन्होंने कहते तेरे को मेरे को डरा ही पड़ा, तुम भी मत करना, तुम्हें दिया ही नहीं तुमने, इस बात से ऐसा मत करना कि मैंने दिया ही नहीं, ऐसा मत ही करना कभी, दे दिया। फिर मैं आया और बुलाया, वो क्या पंचायती हुई, ऐसी पंचायती हुई जिसमें वो रुपया घर से लिया। भाई कृष्ण जी बोले भाई थे, हरकृष्ण जी भाई थे, कुछ महीनों के बाद बोले स्वामी जी उनको पता लगा रुपया हमारे आ गया, हमारा दिए रुपया दे दिया उन्होंने पता लगने पर, परंतु रुपया देकर संदेह कर दिया बात है मेरे जी हुई। उनके मामा का बेटा भाई थे शिवदत्त राय जी, शिव का नाम शिवदत्त राय जी, नारमन जी शेर जी की माँ के भाई माँ जाए, वे मामा थे, मामा का बेटा था वो, तो वो सवाल छोटा भाई जी का था शेर जी, भाई जी उनके एक सेठ के आपस में खटपट हो गई व्यापार में, साथ में किया व्यापार में हो गया, वो कहते मेरा इतना है, वो इतना है, इतना है, सरकार किया। वे आगे पंचायती के लिए, पंचायती के लिए तो वे सबुसरा जी बोले कि भाई जी आपके पास आया है पंचायती ने, वो जो देखा पैसा पैसा उनके अनुसार दे देना, कि मेरी प्रार्थना है आप पंचायत कहने के ले ले, नमस्कार कर दोगे आपके पास पंचायती आ गई है, ठीक है। उन्होंने कह दिया सर लो भाई किताब आया, उन्होंने कई कलम लिखी है, इतना तो मैं पाना है, सबुसरा कहा बता इधर इधर लाए दे, दे दे ला कर दे दिया, दिया वो कहते मेरी इतना नहीं है मेरा, मैं कैसे ले लू, कि आपने लिखा नहीं, हमने कहा नहीं आप वो लिख दो, कि मैं समझा कुछ तो कम करेंगे, इस बात से ज्यादा लिखा मैं लूंगा नहीं। सबुस राज मैं तो आपकी जबान को ठंडी करूंगा नहीं, आपने कह दिया मैं तो दे ही दूंगा, वो के मैं लूंगा ही नहीं, तो क्या करें, ऋषि में जाओ दान पुण्य लगा देना। ये पंचायत ना तो सबुस राज लिया ना वहां लिया, कि आप सत्संग में आ जा, बांकुड़ा जिले में अकाल पड़ गया, लोग भूखा मर रहे थे, तो उनके लिए अनाज दिया, तो जगह जगह 120-22-25 के तई जगह केंद्र खोल दिया, कर कीर्तन करो या 2 घंटा कीर्तन कर जाओ और इधर चावल ले जाओ, कोई आओ 2 घंटा कीर्तन कर दो और खाने वाली चीज ले जाओ चावल, ऐसा किया कई 100-100 जगह। तो वे सब केंद्र जितने देखने के लिए शेठ जी पहुंच गए, तो पहुंच करके मैं था कलकत्ते, ये बात हुई थी, मेरे को स्वामी जी कोई सेवा करने वाला आदमी भेजो, तो मैं सत्संग का कई आदमी गए सेवा करने के लिए, उत्साह से अपनी तरफ से प्रबंध करना सेवा करना आदमी चाहिए ना। अब रात्रि में एक जगह ठहरे तो बंगाली लोग बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए कहा शेर जी, बंगाली शेर जी बंगला में बोलते थे, जैसे हिंदी में बोलते थे ना मारवाड़ी, ऐसे बंगला बोला करते बंगला में, तो वो सब इकट्ठे हुए, सबने कहा कि महाराज आपने जिले भर को जिला दिया, बड़ी आपने कृपा की, आप बहुत खर्च किया आपने, हमारे पर बड़ी कृपा हुई। तो शेर जी वो व्याख्यान दिया कि देखो आप झूठी महिमा करते हो, हम जो आए थे मारवाड़ से वो धन हमारे पास नहीं है, यहाँ पास जितना आपके यहाँ पर कमाया उतना सबका सब दे दे, तब तो आपको ही आपकी चीज दी है, ये महिमा किस बात की, बंगाल में जो कमाया और बंगाल में दिया तो यहाँ की चीज यहाँ दी, महिमा किस बात की करते हो, सब चुप कर दिया, उतना पूरा लगाया नहीं है, कमाया उतना बाकी हमारे पास। मैंने सुनी कलकत्ता में, मैं कि आप बात पैदा नहीं हो सकती आदमी के भीतर, पैदा हो सकती है कितना दान करे जिसके मन में। हरिकृष्ण जी से पूछा, महादेव जी थे ना बोले, उन्होंने पूछा हरिकृष्ण जी ने कि आपने इतना शुरू किया है ये कब तक करोगे, कितने लिमिट बाधा है इतना तक खर्च करेंगे, वे बोले कि जब तक इनकी दशा जैसी हमारे नहीं हुए तब तक, अभी जो बंगालियों की दशा है ऐसी दशा न हो जाए तब तक, बताओ कोई है सर। इसलिए जो बात मैं वही था, मैं कलकत्ते में रहा। ऐसी कई बातें ऐसी होती है, बताओ दूसरे की जीवनी में हो तो। एक माई बहुत रीस डाल गई कि थारो कड़े जो खाऊंगे तेरे, जो मन शांति हुए ऐसा बैर करती। मेरे बेटी थी, बेटी जाना ही ब्याह था बेटी का, अब उसमें कोई घर में मरना हो गया तो शिव जी के चलो भाई हनुमान के चलो स्टेशन पर जाने के सामने चलो, कि महाराज इतना बैर करती। अरे वो करते अपना काम कर्म, चलो वन लाए सब विद्वान का खींच ठीक तरह से सब प्रबंध किया, बैर इतना रखने वाले उसी ने किया। चक्रधरपुर में रहते थे तो एक सज्जन थे, उनकी स्त्री शांत हो गई, स्त्री शांत हो गई तो बड़ा दुख हुआ उसको। तो हनुमान बख्श जी के मित्र थे, हनुमान बख्श जी हनुमान प्रसाद जी ने पोदार ये नहीं गोविंद का थे हनुमान बख्श जी, तो बालकपन से लंगोटिया मित्र सेठ जी के साथ बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो वो आदमी बहुत घबराया, स्त्री मर गई, बहुत दुख हुआ। दुखी दुखी मत हो, दुख मिटे कैसे है हनुमान तू बता कैसे मिटे, कि भाई जयदल जी आ जाए तो मिट जाए, जयदल जी मेरे तो बैर है, मैं तो उसको जाति बहिष्कृत करने की चेष्टा करी है, वो कैसे आ जाएगा। तू बोला हनुमान, वो कह मेरे बुला से नहीं आएंगे, तेरे बुला से आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, मैं बैर रखता हूँ उनको खूब अच्छी तरह से, बहुत तंग किया है उसको, किसी तरह से बेच देव जी भज दे से मैंने जो किया मेरे आ जाएंगे, तेरे बुला से आ जाएंगे। फिर उसे दिया तार, तार दिया, तार उसे आया कि क्यों बुलाता है क्या है, देख ये जो बाबा तू आ जाए कैसे आ जाएंगे, मेरे घर से नहीं आएंगे। तू बोला हनुमान बख्श जी बोले मेरे से नहीं आएगा, तेरे आएगा तू बुलाते, के काम नहीं बता सकता हो, के काम नहीं बता सकता हो। आगे आगे फिर वो दुकान थी दो गए की गई, शियाला का समय था, वर बंद करी और सामने कहने लगा मैंने आपका बहुत अपराध किया, मेरी स्त्री है वो झिला दोगे आप, स्त्री झिला नहीं सकते हनुमान बख्श जी, वो झिला देंगे स्त्री जी जाएगी, स्त्री नहीं जी जाएगी, क्या शोक बच जाएगा, रोने लग गया कि मैंने आपका कितना अपराध किया, आप ऐसे सत्संग शोक मिट गया। ये बात मंद कर जो करे भलाई उनके जीवन में चीज थी, ये थी कैसा संतोष करे और किस करे, मृग मच्छी सज्जन पुरुष, मृग मच्छी सज्जन पुरुष रत जल तृण संतोष, मृग तृण खाते बेचारे, मच्छी जल में रहती है और वो संतोष रहते हैं, मृग मच्छी सज्जन पुरुष रत जल तृण संतोष, व्याधर धीवर पिशुन करे अकारण रोष, अकारण रोष करे व्याधर, हिरण को मारे हिरण ने क्या अपराध किया, ये धीवर मार दे मछली ने, मछली ने क्या अपराध किया, सज्जन पुरुष बैर करते हैं क्या अपराध किया सज्जन पुरुष ने, करे अकारण दोष बिना कारण दोष करते। सुगुल जुवारी मशगरा, सुगुल जुवारी मशगरा अन्यायी अरसोर, वर्ण भेल विधवा बखी गर्भ घेर अघोर, घेर गर अघोर ऊंच निष्ठागर जाई, मद मानसी रत माम हत्यारा सब अर्थ गायी, राम चरण संसार में इन सम को ठोर, राम भक्त मावे नहीं जगह हरामी खोर। एक भगवान का भक्त नहीं माता और शब्द इतने जो है चुगल जुआरी मशगरा अन्यायी अरसोर, वर्ण भेल वर्ण शंकर विधवा बकी विधवा को खराब करे बदा बकी गर्भ गेर गर्भ गर्भ बदा अघोर और ऊंच वेश्या कर जाए वेश्या जाए, यार मद मानसी मद खावे मांस खावे मदरा पिए, मद मानसी का तो मामा हत्यारा पलट सगाई सगाई पलट देवे, राम चरण संसार में इन सबको उठोर, मन एक राम भक्त मावे नहीं, राम भक्त बुरा लगे और सब ठीक है, जगत राम को स्वभाव जगत ना इतना दोषी हो तो ये पता लेंगे, मन भक्त को नहीं पता सकते, सब बैर करेंगे ही स्वभाव है, करे या कारण रोष बिना कारण रोष करते, सुहाता नहीं भक्त सुहाता नहीं, क्या भक्त कहना जो याद आएगी, हम मोटर पर चढ़ जाते थे तो आदमी मैंने मोटा देखो मोटर पर चढ़े, मोटर पर चढ़े, अब उसे क्या हुआ, मैं मोटर पर चढ़ गया तो मेरा हर्ज क्या हुआ? कहना की मोटर तो बस अड्डा मेरे यहाँ है, वो भी माल खा रहे मोटर पर चले, हम तो हवाई जहाज चढ़ते है। अब बताओ मैंने क्या अपराध किया? सुहाता नहीं, भगत नहीं सुहाता, भगत और जगत के पैर है, तो जगत के अनुसार वो चलता नहीं। सब ही डाकू हो तो उनमें मुझे एक सुहाग और अबार नौकरी करने वाले हैं, उनमें घूस नहीं वे लेने वाले थे, पीछे पड़ जाते हैं, मतलब नौकरी करनी मुश्किल हो गई, मेरे पास आते है गिरा, हम क्या करें? सब तंग करते हैं, कर तुम भी घूस लोगे, मुश्किल होती है, उसको निकाल देना चाहते है, छेद करना चाहते है, सच है ना? तो है वो क्यों करते है सर? उन्होंने क्या हानि करी? घूस खोरी कर नहीं करी, कोई अपराध किया? स्वभाव है, स्वभाव नहीं मिलता ना हमारे अनुभव की, बहुत देखी ऐसी बातें मैंने, कोई हमने अपराध नहीं किया। अब ऋषि एक साधु थे, तो बहुत से बिरादरी में साधु है, इन्हें लोग ना आवे क्या करें, हमारी कथा माते नहीं साधु ज्यादा, तो वे सोच गए तो पांच राजचारी मरण ले गया, तो महाराज ने चादर ओढ़ दी, अपनी चादर ओढ़ रही, मारपीट चले गए, फिर चले गए, उनके महाराज ने चादर क्यों ओढ़ी? तो चादर इस वास्ते ओढ़ी कि ये मारने वालों को मैं पहचान लूंगा कि ये मारने वाला है, तो मैं देखूंगी किसने मार गई, तो मेरा बैर नहीं भैया किसी के साथ, देख लूंगा ये मारने वाला है तो बैर होगा कि नहीं, ताकि हमें नहीं चादर ओढ़ गई, मारपीट करो बलिया की कहीं की बात है, उनके गांधी जी ऐसे थे, उन्होंने ईसाई धर्म का बहुत असर पड़ा, ईसा के इधर लगा के इधर लगा देता हूँ, क्रोध लगाएगा महाराज जी, सदबुद्धि दो सदबुद्धि दो, तो मैंने जोर से कह दिया कि ईसा की और गांधी जी की बड़ी सी बात बता दो, उससे बड़ी बात मैं बता दूंगा, बोलो करो करो आप, आज सुबह कह रहे थे जोर से कहा, अब बताओ कोई, तो उसने ये बात बताई, तो मैंने कहा एक गुजराती पुस्तक है जो भक्तों का चरित्र है, उसमें तो एक भक्त के चरित्र बताया, शहर के बाहर जंगल में बैठे भजन कर रहे थे, डाकू जगह जो लूट करके भागे, पता लग गया पीछे भागे, पुलिस लोग सब भागे पीछे, तो माल तो सब रख दिया बाबा जी के पास और जंगल में छिप गए, आने वाले में लगे मारने कि चोरी कर आया, इतना डका डाल आया बेटा भजन करता है, तो बोल बधू तू जाने से, बधू तू जाने से, ईशा तो कहता है इनको माफ करो, वो माफ करो नहीं कहता है कि मैंने अपराध किया नहीं, और बिना अपराध मार पड़ती नहीं, मैं जानता नहीं, बधू तू जाने से, सब आप जानते हो महाराज, अनुचित नहीं बताया, मारने वाले को अनुचित नहीं बताया, ईशा ने अनुचित बताया, बोल भाव कौन सा तेज है, बधू तू जाने से, बधू तू जाने, मेरे को पता नहीं मैं कोई पाप किया हो, मेरे को याद नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, परंतु आपका अन्याय नहीं होता, आपके होता है उसी थे मार पड़ी उसी तो होते, बधू तू जाने से, ये हमारे भक्तों की बातें हैं, कई भक्तों की ऐसी बातें विचित्र विचित्र बातें, भक्त हृदय बड़ा विशाल होता है, शेर जी ऐसी कई बातें हैं, न्याय इतना करते थे दो तीन चार दिन लगाते, शेर जी कहते थे करोड़पति लखपति एक चमचे के लिए लड़ जाए, एक छोटी कटोरी की लड़े, अगर मैं लूंगा अगर मैं लूंगा एक करोड़पति, उनकी पंचायत शेर जी कहते सबको राजी करते, दोनों को प्रसन्न करते। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 20 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।